Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie, po kserostym minie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 maja, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wiceszef polskiej dyplomacji już po wizycie w Berlinie rozmawiał o reparacjach wojennych. Jutro prokuratura przesłucha podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku pod Częstochową. Synoptycy zapowiadają burzę z silnym deszczem i gradem. Temat odszkodowań wojennych zdominował rozmowy wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka w Berlinie. Wiceszef MSZ spotkał się z grupą kilkunastu niemieckich polityków. Otrzymają przetłumaczony na język niemiecki raport o stratach wojennych Polski. Do każdego niemieckiego parlamentarzysty trafi raport o stratach wojennych, trafi również do przedstawicieli Bundesratu oraz do najważniejszych niemieckich mediów, think tanków, środowisk opiniotwórczych. Chcemy, ażeby ten raport wywołał dyskusję w Niemczech na temat odpowiedzialności za skutki II wojny światowej. Chcemy doprowadzić, żeby były pewne zmiany świadomości historycznej Niemców oraz poczucie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej, za skutki, konsekwencje. W raporcie straty wojenne poniesione przez Polskę w wyniku inwazji Niemiec są szacowane na ponad 6 bilionów złotych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły w nim dwie osoby, a cztery zostały ranne. Przesłuchanie kierowcy, który po pijanemu doprowadził do wypadku, zaplanowano na jutro. 41-latek kierujący busem z 5 pasażerami podczas podróży w kierunku Katowic zahaczył o inne auto podczas zmiany pasa ruchu. Stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery, a następnie dachował i zatrzymał się na przeciwległym pasie ruchu. Wskutek zderzenia czterech pasażerów wypadło z koziołkującego pojazdu. Trzy z nich były reanimowane. Życia dwóch mężczyzn w wieku 41 i 33 lat nie udało się uratować. Badanie trzeźwości kierowcy busa wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trafił do szpitala, gdzie jest dozorowany przez policjantów. Pobrano mu także krew, aby sprawdzić, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Relacjonował Krzysztof Słabikowski. Eksperci ostrzegają przed zmasowanymi atakami hakerskimi na Polskę. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę ich intensywność wzrosła o 700%. Audytor systemów bezpieczeństwa IT z firmy Blue Energy Jarosław Kuta mówi, że nasz kraj wyróżnia się na tle innych, jeśli chodzi o częstotliwość cyberataków prowadzonych głównie ze wschodu. Monitorując infrastrukturę krytyczną, energetyczną, dostrzegamy rok do roku wzrost około 300%. Zatem to jest dość duża liczba, która powoduje, że jesteśmy na pewno na celowniku. Polska jako jeden z nielicznych krajów tak bardzo urosła w statystykach zagrożeń spowodowanych cyberatakami, przez co szalenie istotna jest sprawność identyfikacji tych ataków, następnie reakcji i minimalizacji skutku takiego ataku. Specjalista podkreśla, że najlepszą metodą walki z cyberatakami jest szczegółowa obserwacja środowiska IT i wychwytywanie anomalii. Początek tygodnia będzie ciepły, ale zdaniem synoptyków temperatura nie przekroczy 27 stopni, jak to było wczoraj w okolicach Szczecina. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski ostrzega, jutro mogą pojawiać się groźne burze. Już z poniedziałku na wtorek będzie się sytuacja nieco zmieniać. Od zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny związany z niżem Dawid. Natomiast we wtorek ten front już będzie bardziej oddziaływał, szczególnie w zachodniej, południowo-zachodniej i miejscami południowej części kraju. Tam właśnie te burze będą występowały, będą wydane ostrzeżenia. W czasie burzy może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a także grat o średnicy do 2 cm. Zwolniony z aresztu białoruski bloger Roman Pratasiewicz dał się złamać reżimowi Aleksandra Łukaszenki, powiedział opozycyjny związkowiec Aleś Michalewicz. W ocenie opozycjonisty ludzie, którzy decydują się na współpracę z reżimem, nie mają już szans na odzyskanie zaufania społecznego. Roman Pratasiewicz kierował opozycyjnym kanałem internetowym Nexta. W 2020 roku po sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenka wyborach to m.in. ten serwis relacjonował akcje protestacyjne i przekazywał informacje o brutalnych akcjach milicji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W maju 2021 roku białoruskie służby zmusiły do lądowania samolot, którym z Aten do Wilna leciał Roman Pratasiewicz po to, żeby aresztować blogera. Mężczyzna pod wpływem tortur przyznał się do działalności na szkodę Białorusi i został skazany na 8 lat więzienia. Po kilkunastu miesiącach poprosił Aleksandra Łukaszenkę o ułaskawienie, które dyktator podpisał. W ocenie opozycjonisty Alesia Michalewicza Roman Pratasiewicz przeszedł na stronę reżimu i nie odzyska już społecznego zaufania. To jest na pewno koniec. koniec i żadnej działalności, nie tylko opozycyjnej, tylko żadnej działalności nie będzie, no bo zostanie w historii Białorusi jako człowiek, który przeszedł na stronę wroga. Aleś Michalewicz przypomniał, że w białoruskich więzieniach są przetrzymywani ludzie, którzy mimo represji nie dali się złamać reżimowi, w tym działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz czwarty rusza konkurs Miasto z klimatem. Jest skierowany do tych miast, które podjęły walkę z tak zwaną betonozą, mówi wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Starają się w swojej przestrzeni miejskiej realizować czy wprowadzanie rodzimych gatunków, czy zbieranie, gromadzenie wody, czy zapobieganie innym zdarzeniom jak miejskim wyspom ciepła. Chcemy, aby miasta przedstawiły swoje zrealizowane projekty na terenach czy zdegradowanych, czy właśnie już odbetonowanych, albo działania, które służą gromadzeniu wody. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do końca czerwca. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łuniewski, sport. Znów głośno o Szymonie Marciniaku. Nasz znakomity sędzia piłkarski poprowadzi najbliższy finał Ligi Mistrzów, mimo że sędziował przecież niedawny rewanż w półfinale między Manchesterem City i Realem Madryt, wcześniej finał Mundialu. To wydarzenie bez precedensu, mówi były sędzia międzynarodowy Michał Listkiewicz. Niespotykana rzecz w historii światowego sędziowania, żeby w tak krótkim czasie sędzia sędziował dwa najważniejsze mecze na świecie, bo to minęło raptem pół roku. Genialnie sędziował mecz półfinałowy. Przy okazji no, jego rywale troszeczkę popełnili błędów i to sprawiło, że Szymon ma ten finał. Mówił Michał Listkiewicz. Futbolowe salony zamieniamy na PKO Ekstraklasę. Właśnie rozpoczyna się ostatni mecz kolejki numer 33. Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim mierzy się z Piastem Gliwice i po 4 minutach mamy remis 0-0. Przypominamy, warciarze przegrali ostatnie 3 spotkania ligowe. Tymczasem dobrze znany w Poznaniu Dawid Kownacki został nowym zawodnikiem Werderu Brema, 12 obecnie drużyny w tabeli Bundesligi. W czerwcu kończy mu się umowa z Fortuną Düsseldorf i już jakiś czas temu dał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany prolongatą. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy, który Mark Cavendish postanowił wykorzystać na ogłoszenie decyzji o zakończeniu wraz z końcem sezonu swojej niezwykłej kariery. Strzała z wyspy Man, jak się o nim mówi, ze względu na piorunujący finisz, ma na koncie aż 34 wygrane etapy w Tour de France. Był mistrzem świata ze startu wspólnego, trzykrotnym mistrzem świata na torze w Madisonie i srebrnym medalistą w Omnium z Igrzysk Olimpijskich w Rio. Czyni go to jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. Kończymy też na dwóch kołach i to nie będą dobre informacje dla kibiców Żużla z Krosna. Władze PGE Ekstraligi domagają się cofnięcia licencji dla miejscowego toru. To pokłosie wielu kłopotów, jakie sprawia nawierzchnia, na której gospodarzem jest ekipa Celfast Wilków. Wczoraj na przykład nie udało się dokończyć spotkania ze Stalą Gorzów. Tu postawimy kropkę, a o sporcie znów na naszej antenie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, bez deszczu, z temperaturami od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na południowym zachodzie. Jutro na przemian chmury i słońce, miejscami może zagrzmieć. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu.

trzecia fala w tonacji trójki. Za sterami naszej czarnej łodzi podwodnej Krzysztof Sagan, Marek Chorodniczy w studiu. Rafał Porzeźmiecki też patrzy na mnie, wywołuje mnie oczyma. Troszkę. I Marek Pawlukiewicz też tam nam kibicuje w porcie, szykuje racje żywnościowe. Powiem państwu tak, tęskniliśmy dziko. W ogóle jakoś tak jest, że za każdym razem jak wychodzimy z Myśliwieckiej 3x5x7, to już chcemy wracać. Chcemy wracać, a zeszłe wydanie właściwie świętowaliśmy nieco dłużej. Znaczy w ogóle wybiegaliśmy. Wybiegaliśmy, tak, i potem leciliśmy oczywiście, nie przekraczając żadnych przepisów drogowych, ale zdążyliśmy na koncert zespołu The Mission. Świetny koncert zresztą. No troszeczkę spóźniliśmy się. Na pierwszy utwór. Na pierwszy utwór. Niestety nie mogliśmy, niestety, stety właściwie, nie mogliśmy dzisiaj tego zespołu pominąć. Z jego jednym z największych chyba przebojów, który zresztą w Trójce niejednokrotnie słyszałem na początku z albumu, który zamykał lata 80., bo był w 90. wydany. Bo był w roku 1990. Ale było bardzo miło państwa zobaczyć, bo całą masę po prostu słuchaczy trzeciej fali na koncercie widzieliśmy. Przyznam szczerze, infantylizmem towarzystwo nie trąciło. Średnia wieku 52. Ale też widziałem całe mnóstwo młodych ludzi. To za barem sprzedawali. Nie, gdzie tam, nie. I to jest też pocieszające, że może byłeś na jakimś starych mistrzów, uwaga, takie będą słowa wielkie, chce się oglądać również wśród młodych ludzi. To teraz sięgniemy po płytę, jedną z 12 płyt w takim repertuarze Violent Femmes. Super kapela, już grana była u nas. Dzika, wariatkowatowa i taki chyba najboleśniejszy wokal, jaki istnieje w postpunku, to Gano tak daje. No to teraz oni. Kiss Off. I need someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough and I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? One, cause you left me. And two, two, two for my family. And three, three, three for my heartache. And four, four, four for my headaches. And five, five, five for my lonely. And six, six, six for my sorrow. And seven, seven for no tomorrow. And eight, eight, I forget what eight was for. But nine, nine, nine for lost God. Ten, ten, ten, ten. Or you can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad. They do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Time. Piękne. I powiedz, jakbyś miał strzelać, Marek, to o czym była ta piosenka tak najbardziej? A szczerze mówiąc, nie wsłuchałem się w utwór. Mm-hmm. Natomiast mogę powiedzieć, że coraz bardziej rozumiem, dlaczego ten zespół tak bardzo kochasz, bo ten kawałek jest faktycznie porywający. Szalony jest. Oni są kochani, a oczywiście śpiewali o miłości. O miłości. Tak, potrzebuje kogoś, osoby do rozmowy, kogoś, kto przejmowałby się kochaniem. Czy to mogłabyś być ty? To pytanie zostawiamy tak w zawieszeniu i zmienimy całkowicie teraz klimat. A pamięci. Gdzie tam całkowicie? Jeszcze będzie czat przecież. Ale nic o miłości. O teraz miłości będzie o władzy, o walce, o wydajności i postępie, bo znów mamy wydajność i postęp, ponieważ mamy bombę neutronową. Wszystko jasne? Dead Kennedys! Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense and Dead Kennedys, Kill the Poor. To płyta z twojego rocznika chyba jest. Nie, gdzie tam, to już ja byłem... Już chodziłeś do... W rytm chyba tego utworu. Chodziłem na czworakach, nie na 3 lata miałem, to już całkiem spory chłopak. Trzeci singiel, w ogóle trzeci singiel Dead Kennedys za nami, to jest rok 1979. No, jeńców nie brali. Zdecydowanie. Byli nikt straszni, bezkompromisowi w życiu i w twórczości. I nie sądzę, żeby ktokolwiek zdezerterował z ich koncertu, mówiąc szczerze. A na dezerterze też się działo. Kto nie tańczył, nie, przepraszam, nie pogował na dezerterze, niech teraz idzie zrobić bawarkę, a my posłuchamy T.T. słyszysz, nic nie czujesz, wszystko to wykorzystuję. Zdawałoby się naiwne punki, a myśl zawarta przecież tak budująca. Nie czynię bowiem tego dobra, którego chcę, ale to zło, którego wcale nie pragnę. Deserter to był, miło się słuchało. Tak, kącik Rafała taki cichy miał być. Cichy? Taki, miał być krótki, ale nie był cichy. Taki cieplutki, a tutaj proszę bardzo. Ale zwróć uwagę, że rzędu, wszystkie kawałki. Utwory z złoty 20 mniej więcej trwały. No a teraz co chciałbyś mi zaproponować, mój drogi? Teraz chciałbym, żebyś się utulił, uspokoił, pokołysał, nic nie palił, ale ucieszył się ogromem ciepła, jakie płynie od Boba. Od Boba? Od Boba. No dobra. I nie jest to Bob Geldof. To ja w takim razie wychodzę, Rafał słucha, będzie tutaj pewnie tańczył, ale... Nie, przy reggae nigdy jakoś nie przypomniał się, Rafale. Tańczył. No ale niech będzie. Was jamming. uprzejmie donoszę, że Marek wcale nie wyszedł, a nawet lekko kiwał głową. No bo Rafał kazał mi kiwać nie głową, w lewo, to i kiwałem. W prawo, zrobić. Tylko w górę i w dół. W górę i w dół, czyli bo tak dobrze. Doczytywałem, ja już kiepsko widzę swoje notatki, potem od głowy odciągałem. Ale ten teraz dalej, po prostu przygotowałem taki prezent, który właściwie z punkiem kojarzy się wyłącznie, jeśli chodzi o fryzurę. No jestem ciekaw, czy dzika Kim słuchała Boba Marley, jak myślisz, Rafał? Ja myślę, że Ramonsów. Ramonsów. Ramonsów to jest całkiem prawdopodobne. No, Kim Wilde, tak, przed nami. Która proponuje nam dzisiaj szklankę wody zamiast. Dziewczyna, która chyba w tamtym czasie sporo nasłuchała się Debbie Harry. Bo to są takie klimaty. Podobny klimat, tylko nie tak rasowo. Debiutancka płyta. Kim Wilde, która później, jak wiadomo, zrobiła kapitalną zupełnie karierę popową, stricte popową. A ta pierwsza płyta wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa, bardzo dobrze. A kim był jej tata? Bo to, tam jest jakaś historia rodzinna w ogóle. Tak, i tata był piosenkarzem, songwriterem. Marty Wilder nazywał się, a w związku z tym Kim pochodziła z rodziny muzycznej. I w sumie nie zepsuła. No. Nie zepsuła. Water on Glass. To nie jedyny hit, który pochodzi z debiutanckiej płyty Kim Wilde, bowiem wtedy też pojawił się utwór Kids in America. Zdaje się, że był nawet większym przebojem niż ten, który słyszeliśmy przed chwilą. Bardzo, bardzo Państwu polecam, jeżeli oczywiście nie mieliście Państwo okazji tej płyty, pierwszej płyty Kim Wilde posłuchać. Ona jest inna na pewno niż wszystkie, które później pojawiły się w jej karierze. Zmieniam zdanie, przed Ramonsami by na pewno supportować nie mogła, ale przy B-52 może by się nawet jakoś obroniła. A teraz chyba najbardziej anarchistyczny utwór grupy Q. kult, który jednakowoż w tytule Oczekiwanie na Królestwo wyznaje. I to królestwo nie byle kogo. To po pierwsze, to po drugie, to po trzecie, a to po czwarte. Po pierwsze, najlepszy król to żaden król. Po drugie, najlepszy rząd to żaden rząd. Po trzecie, najlepszy pan to żaden pan. Najgorszy czas to ostatni czas, to po pierwsze, to po drugie, to po trzecie, a to po czwarte. I ja mówię ci, że ci, co władzę mają, robią syf i w tym syfie się tarzają. I mówię ci, że ten, kto ma władzę, niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę, to po pierwsze i najważniejsze, a to po drugie. I ja tego nie lubię. tak oto Kazik Staszewski i cały band czekali na królestwo Jahwe. Kult Jahwe, można powiedzieć. Dobrze pasuje, prawda? No proszę bardzo. Myślę, że ten tytuł tutaj bardzo wiele tłumaczy. Ale jacy oni bezkompromisowi tam byli. Tak, po prostu. No, 1989 rok i trzymamy się tego roku, bo przed nami utwór wprawdzie nie polski, ale za to z wokalem wtedy niezwykle gorącego nazwiska, jeżeli chodzi o damskie wokale, mianowicie Wendy James, wokalistka zespołu Transvision Vamp. To było dosyć krótkie zjawisko na brytyjskiej scenie muzycznej. To ale dobrze zapisane. W sumie tak, trzy płyty, niezłe płyty, to nie było nic specjalnie oryginalnego, natomiast bez wątpienia sukces zawdzięcza również, a może przede wszystkim właśnie wokalistce i nie tylko muzycznym jej poczynaniom, można powiedzieć. Opowiesz coś o poczynaniach niemuzycznych? No, powiem w ten sposób. Wokalistka zespołu robiła wokół siebie szum również... Taka influencerka tamtych czasów. Prasie bulwarowej, można powiedzieć. W związku z tym dziś miałaby konto na TikToku. Dzisiaj prawdopodobnie tak. Do dzisiaj zresztą nagrywa, żeby było ciekawie, całkiem nieźle sobie radzi. Ale my wracamy do roku 1989. Masz TikTok, to Google ten, czy tam jest? Nie, w ogóle nie mam niestety. Tak. No, ja też. Słuchamy. Baby, I don't care. Powiem ci tak, na TikToku chyba nie, ale na fejsie ostatni wpis ma sprzed 4 dni. To rzeczywiście aktywna jest. No ale to TikTok, a nie płyty regularne. Nie, kilka lat temu dosłownie wydała swoją nową płytę i to nie jest do końca ta konwencja, którą przez chwilę mieliśmy okazję usłyszeć. Ale teraz pozostaniemy przy damskich wokalach, co bardzo mnie zresztą cieszy, bo będziemy mieli do czynienia z wokalistką niezwykle oryginalną, bardzo ważną, jeżeli chodzi o o zespoły czy duety elektropopowe ostatnich 20 paru lat. Otóż Alison Goldfrapp wydała właśnie swoją solową płytę. To jest pierwsza jej solowa płyta. Zdecydowanie taneczna, bardzo mocno osadzona w takich dyskotekowych, czasami wręcz źródłowo dyskotekowych klimatach. I pytanie do fanów, czy dorasta do dokonań, wspólnych dokonań z Willem Gregorym, oczywiście drugim członkiem duetu Goldfrapp. Czy ta solowa jest taneczne, płyta. To twoim zdaniem zapewne nie dorasta. Nie, bo taka płyta już też pojawiła się w karierze Goldfrapp, nosiła tytuł Head First i ona była właśnie taka dyskotekowa, taka była dosyć różowa i beztroska, można powiedzieć, ale Goldfrapp raczej zawsze nagrywało troszkę w takich mroczniejszych klimatach i te płyty, mówiąc szczerze, preferuje. No ale ta płyta chyba nie jest taka zła. Słuchałem jej co najmniej kilkukrotnie i państwu to również polecam. A zatem przed nami Alison Goldfrapp, Digging Deeper Now. Zakładam, że nie wszystkich trzeciofalowiczów porwało, ale za to, co będzie się działo teraz, wyrywa z butów każdego. Bo przed nami Tak, dotrwaliśmy do tego momentu, kiedy będziemy prezentowali jedną z najlepszych, dla mnie pewnie najlepszą oraz taką najbliższą sercu płytę zespołu Depeche Mode. To jest piąta płyta tego zespołu z 1986 roku. I Czarna celebracja. Tak, Black Celebration, bardzo ważny album. Niektórzy mówią, że to jest ten taki właściwy początek tego mrocznego stylu Depeche Mode, który potem mogliśmy odnaleźć na większości właściwie płyt tego zespołu. Płyta niezwykła. Myślę, że ten jest też bardzo mocno związana z atmosferą Berlina. Tam również była po części nagrywana. Właściwie tutaj mógłby się znaleźć każdy utwór z tej płyty, bo jest to płyta bez słabego punktu. Natomiast chciałbym, żebyśmy posłuchali dzisiaj utworu, który zresztą bywa bardzo często grywany na koncertach aż do dzisiaj. To też świadczy o tym, że to nie tylko ten utwór, ale też bardzo dużo utworów z tej płyty bywa granych przez Depeche Mode na koncertach, ale ten jest szczególny. Zanim usłyszymy 2 sierpnia w Warszawie, to teraz w trzeciej fali Fly on the Windscreen Final. Over somewhere.